ihi an yut'ima 60 miskinan ma yushbi'u ma yushbi'uhum yulen su waaw mbokki ñi nga xamne yene diw jigen xol len li len yalla tabaaraku ta'ala atel fi xol len di loi ñu tek seen dekkir ndax bañ ñu mokkelen ba ñu foyelen waye am ci dekkir yo xamne ngalama la ci rek ñu jël kaddu yu mel ni dina ci seen jabar ngalama la ci rek ñu jël kaddu yu gëna doy war yi sax dimbali seen soxna te yalla tabaaraku ta'ala gis ngeen lim ci teurel moy bala jafé ji di am na li am fi nit jigen war na fay déggé jafé bu mu wara jafé ndax tabarakallah yomb ba nga xamné ki jabar la jabar tassagut waye sunu borom nek dekkir ji bala nga bokkate ak mom lal fasna la nga gorel jam mune awma jam mune ko woral ma ñaari yar yu taftalo mune munumako mune leelal juroom ben fukki miskeen fofu nak do wax munumako ndax fa la bir ma yam fofu rek la bir ma yam kon nak lolu lu am solo la ci walu bu gënte jëkkeer yi ak soxna yi ci walu fi yalla tabaaraku ta'ala tet li di mbiri mune zalika li nak so gisee yalla di ko teural li tu'minu billahi ngir gën gëm yalla wa rasulihi ak yonentum warna jaral jigen taf warna jaral goor baye jabaram ci ñak ko am waye nak fakk ñu baye ci xel ndax ragal yalla gi je nek fu ci nekul rek tabarakallah jadd aw yoon da fay dari yob watilka hududullah watilka yoyi mu neti koor gi boral jam gi leel miskini ndax wax ji nga wax sa jabar te bëgg ci ajotat yi hududullah moy loyi yalla teural moy frontière yi fala ta'tuduha jamma nga ci bir alquran awamirullah fala ta'tuduha walil kafirina ku weddi yalla nak ba tax nepp mayul wax ji fasat jenen wax lim don wax ci liwey manam ci deful li ba nat beug jote ak soxnam la yalla tudde kafir walil kafirina ku weddi lwa yi bu nga am azabun alim bugal mu metti walil kafirina ji djublu ci ñu bokku ci l'islam wala ñu dugg fenen moy ku weddi lwa yi wax sa jabar li ba nat jote ak mom te defo ci yi len koku da weddi lwa yalla yi walil kafirina kep ku weddi lwa yi dana am azabun alim bugal mu metti kon li mom def rek la sante tabarakallah al alusi mu ne atlaq al kafir ala mutaaddi al hudud taghlizan wa fajra tafsir al alusi dik ñaar ko juroom ñat mu ne gis nga sunu borom ni mu jele batu kafir tek ko ci kaw ci jalgate djegi yonu sunu borom bi tabaaraku ta'ala waaw walil kafirina azabun alim te deg ngeen dekk bi legi ni ci jalgate ni ci jalgate xewé looy wax rek ñu mune nangam jalgate waaw ñaw yeek ñu bare bare bare leg rek tabarakallah lolu li ngeen ci xam mo upp li ma ci xam suratu al mujadala aya ñent yalla ne innal ladhina mbolem ñi nga xamni yuhadduna allah dañuy wote ak yalla dañuy wote ak yalla di jeggi fi mi yam lu di ko rom di saggane loi yu mu teural di def yenen di teural sen terli bop wa rasulahu du wote ak yonent bi bi maana yuqalifuna amra allah wa rasul wa yu'aduna allah wa rasul ñoñu kubitu kama kubita alladhina min qabli ko bitu jekkel nañ len dañu len doya dal kama kubita niñu jekkelon te doya dal alladhina min qablihim melen jitu won wa manam ku wote ak yalla ko yonentam yalla tabaaraku ta'ala dan la dana la jekkin yu maana dana la setan dana la doyal ñi nga xamne ñu la doyalé won ñi nga xamne ñëre jitu won té ñu toñal sen borom tabaaraku ta'ala wa qad anzalna wacce nañu ayatin ay loi ayatin ay article bayyinatin yu leer ñi ni walil kafir na kep ko wedd nak da nga am azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mo xane mu metti la tabarakallah sunu borom tabaaraku ta'ala war na ko mbugal yalla yalla musul ci mbugalam te wursagalañu ñu baña weddi li nga xamne mom lay teural mom tabaaraku ta'ala ay ya ngi neena leerna fi al halal wal haram wal fara'id wal ahkam min baqara ila surati an-nas aw min al fatiha ila surati an-nas saw kañ le mbugal gi yawma yab'athuhumullahu bisbalen yalla yekkal jami'an ñom ñep bis bu yalla yekkal ñep mbolem ñu weddi won loami mbolem ñu weddi won perelinami ñep ñep lay dekkal fa yunabbi'uhum muhammal len kenn par kenn bima amilu lan defon ci aduna ba taxon ñu weddi perelinu sunu borom yi tabaaraku ta'ala ahsaallahu yalla takkon nako mom yalla takkon nako dent ko ci ay téré jëf waaw wona fofu ñom nak ñom ñu fatte ko ndax japp ne ah al-akhirah de yalla du mugal kenn lañu defoon sunu borom tabaaraku ta'ala xam ko japp ko dent ko ñom nak ñu ne al-akhirah mom yalla du ko mugal kenn dar du fa am ba tax ñu fatte ko ahsaallahu yalla takk nako bind nako denc nako wana suhu ñom ñu fatte ko ndax da ngay def ben bakkar ci aduna fi ni la yalla du mbugal ci sa sa tax nga fatte ko waye bu fekkon doom adam nga togn ni yow tabarakallah da ngay daw dugg fi neek bo ci yam nga dugg fi ron lal ni dina togn gayne dawe ci alla ba ñoo ci dekk bi do ci yam nga dugg sa kër do ci yam nga dugg sa neek do ci yam nga dugg fi ron lal yalla nak dang koy togn ba nak mom bu dugat nga jaxam te dugg kër genn sa mat la jaxam tabarakal mutax da nga fatte yendo carte ba ngon jot nga jaxam te kër sa soxna dila atayal ngay nan ahsaallahu wa nasuh yendo fecc ba ngon jot nga jaxam te kër sa soxna dila atayal ngay nan ahsaallahu wa nasuh wallahu yalla ala kulli shay'in shahid yalla ne la fecc wallahu yalla شهيد كفكل على كل شيء من منح لولا او ترم لا موم رك موي فكل لو نه كولول موم دا ngay fekke li wote li yalla rek moy fekke lepp mom moy shahid tabarakal alam tara khana khamuni anna allah yalla ya'lamu khamna khamgu ler ma fi samawati mbolem li ci asman وما في الارض اك مبولم لي تشوف ليب لا يالا خام يالا خامنا ما في السماوات مبولم لي في اسمان وما في الارض اك مبولم لي تشوف غانيكو ها من واو نختي ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ما يكون دونك من نجوى تي ديانتي ثلاثه نيتني ديانتي illa ludud huwa yalla rabi'uhum moy sen ñentel fo sen dal ñet deenté yegal ne yalla moy sen ñentel alam ta'lam ayyuha as-sami'u al-'aqil anna allaha muttali'un ala kulli dharratin fil kawn lolu docteur ali sabuni moko firé non kana xamone yow mi nga xamne yaangi degg ak am xel ne yalla tabaarak wa ta'ala mi gis lepp lo xamne aw fepp la ak lu fepp wo tuti tuti la yaghibu an shay'un dara du rocc yalla ci suuf dara du rocc yalla ci asman dara du ko ump lu mu sekere sekere sekere dara du ko ump lu mu feñ feñ tabarakallah motax bu ñet nit di deeyante rek sunu borom tabaraku taala mom mo len ñentel jalla jalaluhu wa azza kamalu bokk ci waxtaan wa deug ndey la deug wax je yeb tabarakal wala khamsatin amul jurom yi deyante illa ludud huwa yalla sadisuhum molen jurom benel fo gis jurom ni deyante jurom benel ba yalla waaw wala yaqaw munajatun wa hadith bi sirr bayna khamsati ashkhas illa kana allah ma'ahum bi ilmihi hatta yakuna huwa sadisuhum yalla nek ak ñoom bi ilmihi ji nak docteur ali sabouni moko ci dalli wala adna du gëna tuuti min zalika ci loolu wala aksar du gëna bari illa huwa ludud moom yalla ma'ahum mu ngi ànd ak ñoom ayna ma kanu fu ñu mën a nekk ñii déyante yàlla dafa limba aksi ci juróom benn juróom mu juróom bennel leen daal na nag su fekkee gën na ñoo tuuti juróom moo xam suñu gënee bëri juróom moo xam waaye daal lu ñu bari bari bari suñu borom tabaraka taala mu nga ànd ak ñoom haadirun maa ibadihi muttaliun ala ahwalihim wa a'malihim wa ma tahjusu bihi af'idatuhum lu nu dée seen xol dée ko seen xel jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko yëg na ko teewe na ko waaw tabarakallah wala yaxfa alayhi shay'un min umuri al'ibadi suma ginnaaw ga ngeen xam ne yu nabbi'uhum dana leen mën a xamal bima amilu ci mboolem luñ jëfoon yowmal qiyamati bi sub taxawaay ba inna allaha ndaxte yàlla bi kulli shay'in alim lépp la xam inna allaha yàlla bi kulli shay'in alim lépp la xam loolu kon sunu borom ba tey ñu ngi ko jëme ci ñaar ñi nga xam ne bokk nañ sëy waxante wax yi nëbb ko négocier seen diggante duboo wéyal seenu sëy te warte wéy yàlla mu ne li ngeen di déyante ci néeg di ko wax man yéen naa ko naa leen ko fay fii ci àdduna bu àllaaxiraa ma fay leen ko ndax bi ngeen nekkee ñaar ci néeg bay déyante maa leen ñetteel bi ngeen nekkee ñett ma ñeenteel leen bu ngeen nekkee ñeent ma juróomeel leen bu ngeen nekkee juróom ma juróom benneel leen su si gënee bari it nu man di mel daal fu nombre ba yem la ca tege suñu borom nee na mën a kon nag loolu ab xuppe la bu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu jëme ci ñi nga xam ne dinañu wax seen soxna yi wax yu mel nii suratu al mujadala aya juróom ñaar aayay suratu bu wàcc madina dafay gudd tabarkal yàlla nen alam tara xanaa gisoo ni xanaa gisoo ilal lazina ci ñi nga xam ne nuhu wa ani najwa dañ leen a tere déyante sama ginnaaw ga yaawdoona ñuy dellu di def lima nuhu anhu lañ leen tere waaw loolu lu mën a jaaxle la waxu na gisoo ñii ñu tere leen déyante ñu dem ba mu yàgg walbatikuwaat delluwaat ci déyante ga nuhu ani najwa umma yaawduuna lima nuhu anhu ñuy delluwaat ci li nga xam ne moom lañu tere woon te mooy déyante gi déyante kat mooy rek ñaar ñu nekk ba mu yàgg ñu xëccante fee di tàmbalee wax la ca ëpp la ca ëpp du nekk lu baax am na nag déyante yoo xam ne baax na waaye lu ëpp ca déyante ndax li ngay wax te bëggoo nit ñu yëg ko loola du fat gis nga bu yàlla teree déyante moo tax woote ci rajo it ne jël ma ci suuf woote ci ne jël ma hors antenne yooye it doomu aadama yi lay digg yépp ñu ngi naan lan lay wax ca suuf ndax xam ngeen lum ci jublu sunu borom mi ngi ay fii déyante te bi mbooloo mi jàppee rajo yi nekk ay téeméeri téeméeri nit benn nit daat ne la jël ma ci suuf li tax ñu ko daan bañ ak naan dafa soreeg yooyu di joxe ngànt lii rek moo ko waral ndax sunu borom moo aaye déyante te loolu déyante lay tekki te képp koo xam ne ci ñu ngi ci biti day daal di tàmbalee bëgg a xam lu ñaar ñoo ñee di waxante te lool nag jafee xam tabarkàlla su ko defee cheytaan nag di ko wax ne ko xam naa nangam lañ war di wax xamna moy ka wote won ciorok wax ji daldi tambali tabarakallah mana yak lo xamne defar ko mo gelon alam tara ilal ladina nuhu anil najwa ben lena tere deyante thumma ya'uduna lima nuhu anhu ni delu ci li nga xamne di len ko tere won wayatanajawna bil ithmi ni deyante ci bakar wal udwan ak nono wa ma'siyati ar-rasul ak moy yunit bi sallallahu alayhi wasallam wayatanajawna bil ithmi deyante bakar wal udwan deyante nono wa ma'siyati ar-rasul ak moy yunit bi sallallahu alayhi wasallam wa idha ja'uka bun dikale yow muhammad sallallahu alayhi wasallam hayyuka minuna bima ci nuyo bo xamne lam yuhayyik bihi allah yalla nuyo wala non waaw nonu munafiquni danañu ko def yunus tibbi sallallahu alaihi wasallam ñu téwé fi mu nek nuyo ko nuyo togn bo xamne yalla ruddu ko diglé wuti ñukoy nuyo non nan ko assalamu alaykum yalna nan ko yalna tokki wacc ci yow do wax yelente bi assalamu alaykum manam melni ko nan ko al mawtu alaykum motax ñu nuyo it nuyo moy assalamu assalamu waye bone nit assalamu alaykum moy ne nga ko yalna nga de bone ko salaamu alaykum moy yalla bo am jam malikum salam moy yenit yalla bu ngeen am jam motax salam alaykum malikum salam lol mom du ay niyo assalamu alaykum wa alaykumus salam mon lañu niyonte gis nga ñi ni dan barxale yunus bi alayhi salatu wasalam nan ko assalamu alaykum al mufassirun nenañ al yahud dañ dan dikkal yunus bi sallallahu alayhi wasalam nan ko assalamu alaykum badalan min assalamu alaykum te assalam moy al maut lolou lañ ci dan djiblu yent mom ali sallallahu alayhi wasallam dal len tont nan len wa alaykum mom lolou lay wax la yafidu alayha shay bu ko dal dara lay wax rek wa alaykum wa motax ci jamono yi nar yi dekk mauritania dan nek ci rew mi yore yarub dine bo len masana wax lepp len beug wax ci ay wax yo japp ne yu ñaaw la sonna peñu la ak yow waaw son lo wax da ngay wax ba jéxal ñu la ak yow bu ko defé li nga waxu ñepp delo nañ la ko tooxu ñom genn kaddu bu ñaaw yow nak ya wax say kaddu yu ñaaw yow nar bi nangam bo nar bi nangam ba kaddu ye bari nar bi na la ak yow bari ci genn ñu la waxé ak yow moolem li nga waxu lepp boole na la ko delo la ko tabarakallah tooxu mom benn kaddu bu ñaaw lola tax yoonte bi bu ñëne ko assalamu alaykum momu len wa alaykum ben bi sa aisha rajala wa anha deg ko dag len bal alaykum assalam wal la'nat waaw dal ni yentam yalla tokki wacc ci yeen yalla rabbum yalla wacc ci yeen bu ñu deme yoonte bi alayhi salam ne ko aisha toyal mahlan ya aisha ay sa dadi koy xol munako yalla dafa bañ kaddu gu ñaaw di genn ci lambi inna allah yakrahu al-fuhsh wa at-tafahhush yalla dafa sip kaddu gu ñaaw di genn ci lambi jangon ngeen ko ca nakhdar yi tabarakallah wajibu alayhi hifz lisanihi min al-fahsha'i wal-kalam al-qabih lolé ngeen jangon ca tere bobé di lakhdari tabarakal ay sene ko ya rasulullah xana deggo li ngay wax muné ko xana deggo man tam lima len di wax dama len ni wa alaykum yalla dina man nangul ci ñoom te du len nangul ci man allahu akbar liñu ma ñaanal muy assalamu alaykum ay sa muné ko ha muné lol duma dal te dama ni len wa alaykum niuma sanni moy kaddu bobu day depp mom dal len lol kay doyna fekk sallallahu alaihi wasallam motax nit sam lamiñam sam kaddom ba kaddu gu ñaaw du ci genn ci jaamu yalla la bok yalla ne wayaquluna fi anfusihim ñi wax nak ci seeni xel ñom nafiqi lawla yu'azzibuna Allah bima naqul fa fekke yalla degg na kay lu tax li ñi wax alaguñu ci lawla yu'azzibuna Allah bima naqul ñu teewon yalla mu naaw neena mi ngi degg mu alak ñu ci li ñi wax yoonentam bi yalla dal len dont nañ hasbuhum dayna len jahannam sawaru jahannam yaslawnaha ñom ñepp cey dugg fa bi'sa naqarna al masir mujgug kon li yoonte bi non ñaanam dina nangu ci ñom kay kon nanguna hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sa al masir ndaw mujgu naqay yalla nañ ci yalla musal subhanahu wa ta'ala kon nak ibn al arabi mu ne dañan wax ne law kana muhammadun nabiyyan lamma amhalana allah bi fadlihi wal istighfar bi mune bu fekkone yalla dal yonenti bi nan mu am ñaan muhammad yonentam la kon yalla duñu yexé li ñuy wax yonenti diko ngagne waye xamu ne sunu borom tabaaraku ta'ala halim dafa tey yakamtu la yu'ajilu al'uquba liman sabbahu fa kayfa man sabba nabiyahu laway man di wax yalla tabaaraku ta'ala programme mum dul fatiku ndax fatti bu dul jartu yakina law ya yalla dina amunu yeen ñi gem mangi waxtaan ak mune mangi waxtaan ak yeen ci walu deeyante yalla ay wax suratu al mujadala ay juroom ñet mom lañ jexal ya yalla dina amunu e yeen ñi gem ba yegg ne yalla sañ na téré sañ na digle iza tanajaytum bu ngeen de deeyenteeti nga xamne dem ngeen ba li mo munta ñak ba ngeen koy def ndax ñak ndax ngal fala tatanajaw bu len di deeyente bi ismi ci bakkar mba lu koy jur wala udwan mba nono mba lu koy jur wa ma'siyati rasuli wala moy yunus bi mba lu koy jur ñi yeb bu len ci deeyente tabarkal bu len deeyente ci ismu bulen deenti ci udwan bulen deenti ci ma'siyatu rasul lan moy ism moy bakkar mba lu koy jur lan moy udwan moy nono l'islam mba lu koy jur lan moy ma'siyatu rasul moy ko mu digle nga bañ ko def fanal def lenen tabarakal wa tanajaw bil birri wa taqwa ngeen di deenti ci mbax ak ragal yalla benen deenti ci mbax ak ragal yalla ku fekke kenn ngi waxtan ci yeen rek nay waxtan ci lolu bu fekke dem na bay deeyante xurtu bi mu ne yalla dafa tere al mu'minuna ñu deeyante ci seen digeunte ne ko nafiq yak yahudi dafa def mu digal len bu ñu deeyante ñu tap yalla ragal yalla deeyante ci fego yu ñu deme tabarkal ba dem ci tafsir xurtu bi jekk fukk juroom ñaar ci la ko wax واتقوا الله رجل من يلا الذي يلا نيغا خامني اليه تفشرون كي موم لا نين دي فانغ داجالي جمالي لين الله واتقوا الله رجل من يلا الذي يلا نيغا خامني اليه تفشرون كي موم لا نين داجالي الله فانغ لين ييتكو تبارك الله ييب كان كون داج لا ييب سا بروم تبارك الله suratul mujadala aya juroom ñent yalla ne innaman najwa min ash-shaytan deeyante mu ngi tukke ci shaytané shaytané moy santane walu deeyante lutax mu yahzuna alladhina amanu ngir ñi gem yalla metta li yahzuna alladhina amanu ngir ñi gem yalla mereja ndax so ande aku nit manam bu ñett andon tay di jekki jekki ñaar ñane magis la di gisante bayyi fa ka ca def mer daf koy yomb setan xam ba ko daf koy yomb li yahzuna alladhina amanu mu ko jinjé won legi bi nga xamé ne yaang ci ay masala nit ñi di laaj nga jema tontu ñi laaj nga jema tontu ba kenn jël ma ci suuf donte li ñuy wax ne jël ma or antenne dulu bon waye nit ñe mer ca ak ñak ca dégg day tax rawati na sax su waté won te yag ca tabarakallah bu dëll xé rek nit ñi né ku jël antenne bi nay gattal way yahzuna allazina amanu shaytan moy indi deeyante ngir merlo ci ñinga xamné gëm nañu walaysa bidarrihim shay'a du len ci mëna lor nak ci dara walaysa bidarrihim shay'a du len ci mëna lor ci dara illa bi iznillah mudul ci tobra yalla sunu borom tabarak wa taala wa ala allah ti yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna nigam wa ala allah falyatawakkal almu'minun nigam yalla ni ñuy wëru ci yalla yunus bi alayhi salatu wassalam wax ci hadith idha kuntum thalatha fala yatanajasnan duna sahibihima fa inna zalika yuhzinuhu rawahu al-bukhari wa muslim yunus bi alayhi salatu wassalam mu ne bu ngeen di dox ci yoon nek ñet bu ñaar ñew deeyante bayyi fa seen andandoba ndax neena lolu da fay nek lo xamne daf koy merlo te itam su mere setan mën na ca jaar ba duggal ko ci lo xamne bëggu ca dugg wa ala allah ci yalla fal yatawakkal nawiru al mu'minun ñeegam suratu al mujadala ay fuk mu ñew ci walu tegginu togay tegginu garam place mba fu nit di tok ay ji niko taxa wacc mo jël nañ ci muqatil mo lay yonent bi sallallahu alayhi wasallam da dan teral ahlu badr muhajiruna ak lansari aw nit ma fa ñew bok ci ahlu badr bok na seen bir sabit ibn qais waye bi yonent bi di tok am na ñu leen jitu ba ñëkk leena tok ci place yi nga xamne ñoo gëna jëgé barkalla ñom ñu taxaw ñom ñe bokkon badar jakarlo ko ali salatu wassalam bi xol fu barab bi yaato bañ tok fa lolu metti yonent bi ali salatu wassalam ndax ñi dañoo fekk badar te bu sañon ñu tok barkalla mu daali xol ni yow diw jogal daali won ñi ci ñi togon lim bu tollot ñu joge badar bëgg ñoñe jog xajal ñi fekke badar tok tabarakallah lola tambay len metti alquran daal di ñew nelen ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gem benen waxate jog len na ngeen jog bok ñu deglu ak seen ñi fi wara yëkëte jotaay bi ñi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu mu fekke ay bes gi di ñew ba posa tafsir bi inshallah tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي واخو كاي سين بوك علي نصال اندك والو خرلوي سين بوك صالح كي دافم سين راديو مولين دي اندي سين جتاي تفسير القران الكريم واحلل منه انطاني بقراني اواقفنا براتين تدور وما أواقفنا وبراتين تدور وما يحين ويبكي عزمنا الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله بقي جناب سنت يلا جلتي يونس بوبو صلى الله عليه وسلم بنسل انتسان تفسير أي بس بجبت وقتي tenekon ci suratu al mujadala tay war don suñu ñaarelu jotaay inshallah subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba amon ci fukki aya suñu borom don jangale inna man najwa min ash-shaytan li yahzuna allazina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah wa 'ala allahi falyatawakkal al mu'minun war do ta inshallah ci aya fukku ak ben sunu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhallazina amanu isaqil lakum tafassahu fi majalis tan tambuli won wog yeen ci bind ba lewesu newon danan ci dilti ay di ñu bëgg jang bala ñu koy jang bind bi lesu xam ngeen ne dañ ci waxon ñu ci les zihar muy goor ñi nga xamne dañuy jekk jekki wax seen soxna kaddu yo xamne moy di len wax ne yeen ak sunu wayjur wu jigen lañ yamale legi nangam nangam kaddu yo ye zihar l'islam daf ko haramal bu ko genn goor ji